کو نام کے ساتھ ربط, جسمی ربط. سورت احزاب میں مسئلہ تھا نبی شفاعت کاریہ, نبی شفاعت کاریہ. اب سورہ سبا میں بیان کیا جائے گا کہ اس مسئلہ کو مان لو ورنہ قوم سبا کی طرح تباہ ہو جاؤ گے. نبی شفاعت کاریہ. اور اب سورہ سبا میں مسئلہ بیان ہوگا کہ اس مسئلہ کو تسلیم کر لو ورنہ قوم سبا کی طرح تباہ کر دیے جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. سورت کا مرکزی مضمون, سورت سبا کا مرکزی مضمون وہی ہے نبی شفاعت کاریہ. اب یہ چھوٹی سی بات سمجھ لو, سورت سبا کا مضمون بھی یہی ہے نبی شفاعت کاریہ. اس کے بعد آئے گی سورہ فاطر, اس کا مضمون بھی یہی ہوگا. سورہ ساتھ اور سورہ الصافات مضمون ان کا بھی یہی ہے, تھوڑے سے انداز بدلے ہوئے ہیں. سورہ سبا میں نبی شفاعت کاریہ پر دلائل بیان کیے گئے, دعوے پر چھ دلائل کا مذکور ہوں گے. ایک دلیل نقلی, ایک دلیل بئی, چار دلائل عقلیہ, چار عقلی دلائل بیان ہوں گے. اور سورہ فاطر وہ تتمہ ہے سورہ سبا کا, اور سورہ ساجد اور صافات وہاں دو صورتوں میں یہ مضمون آئے گا. جن کو تم چھپی سمجھتے ہو وہ تو خود مجبور ہیں اور خود بیمار ہوتے ہیں, امتحانوں میں پھنستے ہیں اور مشکلات میں پھنستے ہیں, اور امتحان اور مشکلات میں وہ اللہ کے سامنے زاریہ کرتے ہیں تمہارے کٹی کاری کیسے بن گئے. یہ پورا مضمون چلا جائے گا سورہ زمر تک. اب یہاں پر میں نے آپ کے سامنے دو باتیں ذکر کر دی, ایک سورہ سبا کا ماقبل کے ساتھ ربط اور دوسرا مضمون اس کا. تو مانوی ربط بھی ہو گیا اور خلاصہ بیان کر دیا کہ دعوے نبی شفاعت کاریہ پر چھ دلائل آئیں گے, ایک نقلی اور ایک فی اور چار عقلی. چار شبہات کا جواب ہوگا, چار شبہات کا ازالہ, اور آٹھ طریقہ تبلیغ بیان ہوں گی. آٹھ طریقہ تبلیغ, تبلیغ مسئلہ پہنچانے کے آٹھ طریقے ذکر کیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بولتے ہو ذرا میرے ساتھ ساتھ تاکہ مجھے پتہ چلے. اور اس صورت بالکل آسان ہے, اس میں مشکل چیز بھی کوئی نہیں اور دیر والی بھی کوئی نہیں. انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی, یا قرآن پاک کا چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے. قرآن پاک کے کتنے حصے ہیں؟ چار. ہر حصہ کتنے شروع ہوتا ہے؟ الحمد سے. پہلا حصہ سورہ الحمد فاتحہ سے لے کر انعام تک, دوسرا حصہ انعام سے لے کر کاف تک, تیسرا کاف سے لے کر سبا تک, اور چوتھا سبا سے لے کر. اب ہم آخری حصہ میں گھوم گئے, چوتھے حصے میں. ہاں بھائی یہ چوتھا حصہ ہے. پہلے حصہ میں کس کا بیان ہے؟ شاباش شاباش بولو, پہلے حصے میں کس کا بیان ہے؟ مسئلے بہت ہیں لیکن پہلا حصہ الحمد سے لے کر انعام تک, اس میں زیادہ تر مسئلہ یہ بیان ہوگا جس مسئلے پہ قرآن کا زور ہوگا. یہ نہ سمجھنا کہ اور مسئلے کوئی نہیں, اور مسئلے ہیں لیکن سب سے زیادہ زور اس بات پہ ہوگا کہ خالق صرف اللہ ہے, پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. دوسرا ایسا انعام سے کاف تک, اس میں زور ہوگا کس مسئلہ پر؟ اچھا پتہ ہی نہیں, مربی اور کارساز کون ہے؟ صرف اللہ، یہ مضمون ہوگا. اور سورت کاف سے لے کر سورہ سبا تک آپ نے پڑھ لیا. تبارک الذی، اور اس کی علل غیب دان کا ساتھ برکات سے ہندہ اللہ، لہذا پکار کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ. اب سورت سبا سے لے کر آخر قرآن تک مسئلہ یہ ہوگا کہ جیسے دنیا میں متصرف اور کارساز اللہ ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی اختیار صرف اللہ کا ہوگا. کسی نوری ناری پیر فقیر زندہ مردہ کسی کا قیامت کے دن اختیار نہیں ہوگا. دنیا میں بھی متصرف اللہ، آخرت میں بھی. نیت مضمون آئے گا نفی شرک برکتی کا، اور مطلب بیان کیا جائے گا دنیا میں بھی برکات دینے والا اللہ اور آخرت میں بھی برکات دینے والا اللہ. اور تیسرا جو عام مضمون اس حصہ میں آئے گا وہ زیادہ تر نفی شفاعت قہریہ، کیونکہ آخرت میں شفاعت بڑا مسئلہ ہے، تو شفاعت قہریہ کی نفی پر قرآن اپنے مخصوص انداز میں زور لگائے گا. تین مسئلے اس کے بعد بیان ہوں گے کہ آخرت میں متصرف کا ساز اللہ اور برکات دہندہ اللہ اور اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان تین مسئلوں پہ زور ہوگا. الحمدللہ شروع بھی ہوا الحمدللہ سے. الحمدللہ، الحمدللہ کا معنی بتا چکا ہوں، تمام صفات الوہیت یا تمام صفات کارسازی، کارسازی الوہیت والی صفتیں للہ، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. غیب دان ہونے والی صفت، متصرف ہونے والی صفت، واہب الاولاد ہونے والی صفت اور کاشف الضر ہونے والی صفت اور قاسم الارزاق ہونے والی صفت اور مزل معز ہونے والی صفت، الحمدللہ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. کوئی ناری دوری زندہ مردہ، کوئی پیر فقیر اللہ کی اس خاصے میں شریک نہیں، نہ ذاتی طور پہ نہ عطائی طور پہ. یہ سورت کا دعویٰ بھی ہے، الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ خاص ہیں اللہ کے ساتھ. الذی لہ ما فی السماوات، یہ جو صلہ ہوتا ہے نا صلہ، یہ علت بن رہا ہے جس کی الحمد للہ کی، الحمد للہ کی علت. ساری صفات کارسازیہ اللہ کے ساتھ خاص کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ سارا جہان اسی کا ہے. ساری صفات کارسازیہ پورا سو رہا ہے، ہاں بھی ساری صفات کارسازیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں ہیں خاص؟ اس لیے کہ لہو ما فی السماوات، سارے جہان میں متصرف اللہ. تو الحمدللہ صفات کارسازیہ بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہ لہو اللہ دی لہو صلہ ہے، ماں کی پوری وضاحت ہو چکی ہے. ہر چیز خلقن ملکن عبیدن تصرفن، ہر لحاظ سے آسمانوں میں زمین میں. آگے پھر فرمایا والا الحمدو، والا الحمدو، سمجھ گیا؟ اور یہ دوبارہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، والا الحمدو اسی ہی کے لیے ہے صفات کارسازیائیں. فی الاخرہ، واہ فی الاخرہ، آخرت میں بھی کارساز ہوئی ہوگا، دنیا میں بھی کارساز ہوئی ہے. میں نے کہا نا زور آخرت پہ ہوگا، آخرت میں بھی کارساز، بگڑی بنانے والا وہی ہے. وہو الحکیم الخبیر، اور وہی ذات ہے الحکیم، ہر کام اس کا حکمت پر مبنی ہے، ہر فعل میں حکمت والا. خبیر من خلقہی، اپنی پوری مخلوق کے سارے احوال کو جانتا ہے. یعلم خواص علمیہ ہے، یعلم وہ اللہ جانتا ہے، یہ کیا ہے؟ الحمدللہ. تم سمجھے کوئی نہیں. وہ کون سی صفتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں؟ لہو ما یعلم ما. یہی تو صفتیں ہیں نا جو الحمدللہ میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، کہ متصرف بھی اللہ، غیب دان بھی اللہ. بالکل نہیں چاہیے. بھی روزہ رکھ. ہاں بھائی، هو الحکیم الخبیر، یعلم جانتا ہے، ما یلے جو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، زمین میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، وما یخرج منہا، اور وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، وما ینزل، اور وہ جو اترتا ہے، من السماء، آسمان سے، اس کو بھی جانتا ہے، وما یعرج فیہا، اور وہ چیزیں جو چڑھتی ہیں آسمان میں ان کو بھی جانتا ہے، وہو الرحیم الغفور، اور وہی ہے رحیم، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان، الغفور، بڑی بخشش کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا. اب ذرا دیکھو، یا اللہ نو جانتا ہے وہ اللہ، ما جانے جو، وہ چیز، جانے جو کا معنی جد کھولو، جو چیز داخل ہوتی ہے فل ارض زمین میں. یہ کیا چیز زمین میں داخل ہوتی ہے؟ مردے، بارش کے قطرات، کیڑے مکوڑے، دانے، گٹھلی، ساری چیز زمین میں داخل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ دانے، گٹھلی، کیڑے مکوڑے، بارش، مردے، جلے جو، ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے. تھوڑا سا دیکھو نا، جٹ کے ہاتھ میں گندم ہوتی ہے اور گندم کو گھر سے اٹھا کے نا تو یوں پھینکتا ہے. اب اس کے پہلے تو مٹھی میں تھا، اب جب یوں پھینکا اور اوپر چلا نا ہل، اس کے بعد کو تیر کو پتا نہیں کہ کون سا دانا کہاں گرا اور کون سا کہاں گرا. سمجھے نا، اس کو کوئی پتا نہیں. جالا ما فی البر بل لا فاتس کو تو برا کا دل اللہ یا لمحا، یہ صرف اللہ کی شان ہے. کہ زمین میں جتنے چیزوں کے دانے پڑے ہیں سارے اللہ کی نظروں میں، کون سا دانا کہاں پڑا ہے یہ علم اللہ کا. اور روح زمین میں جو چیز زمین کے اندر داخل ہو رہی ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا چلتا کہ دروازے سے کون داخل ہو رہا ہے، لیکن پوری روح زمین جو چیز اندر جا رہی ہے یعنی اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. جو چیز باہر نکل رہی ہے، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی جراثوما، کوئی کونپل، کوئی جڑ، کوئی درخت، کوئی نباتات، ایک ایک کونپل، اس کے سارے حالات، یہ سوچتے جاؤ. پر میں یہ جاننا صرف میری شان ہے، میری شان ہے. سبحان اللہ، عجیب مسئلہ ہے. کہ فرمایا یا علم ما یلے جو فل اردے، جانتا ہے ما سب ان چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، فل اردے وما یخرج منہا. مشرق کا نظریہ بھی دیکھتے آؤ، کہتا ہے کالا پہاڑ ہوے، کالی چمٹی ہوے، کالی رات ہوے، پیر اس کو بھی دیکھتا ہے. اگر یہ کافر نہیں تو پھر ہندوستان میں بھی کوئی کافر نہیں. وما یخرج منہا، یہ صرف اللہ کی شان ہے. یہ اللہ جانتا ہے جو نکلتا ہے اس زمین سے، پانی، ڈیزل، پٹرول، ان کے قطرات، دھاتیں، حیوانات، حشرات الارض، گھاس، ڈنگے، اور ساری روح زمین کا جاننے والا یہ صرف اللہ. وما ینزل من السماء، اور وہ جو اترتا ہے بارش، ایک ایک قطرہ آسمان سے اترنے والا، کب گرے گا، کہاں گرے گا، کتنی مقدار میں ہوگا، کتنی کیفیت میں ہوگا، اور کتنی زمین کو سیراب کرے گا، پہلا قطرہ، دوسرا قطرہ، آخری قطرہ، ما جنزلو، یہ سارے قطروں کی تعداد کتنی ہوگی، مقدار کتنی ہوگی، کیف کتنا ہوگا، کم کتنا ہوگا، زمین کتنی کو سیرابی ہوگی، کیا نفع ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اثرات کیا ہوں گے، ما جنزلو من السماء، یہ سارے حالات جاننے والا یہ صرف اللہ، وما یعرج فیہا، اور جو داخل ہوتا ہے آسمان میں، آسمان میں کون داخل ہوتا ہے، فرشتے، ارواح، اعمال، جاتے کہ نہیں جاتے، روحیں بھی جاتی ہیں آسمان کی طرف یا نہیں جاتی، نیک روحیں بھی آسمانوں میں داخل ہو کے اوپر جاتی ہیں جنت میں، اعمال بھی لئی ہے یسعد الکلم الطیب، اور فرشتے بھی اوپر چڑھتے ہیں، یار جو پیہا فہو الرحیم الغفور، یہ بمنزل علت کے ہے، ما قبل کے لیے، وہ ہو الرحیم الغفور، وہ رحم کرنے والا ہے، الغفور، بڑا معاف کرنے والا ہے، کوئی توبہ تو کرے تائب کو معاف کر دیتا ہے، اور ہے بھی بڑا رحم کرنے والا، کرما سے بھی نوازتا ہے، فقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں کو کفر کیا، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت، قل بلا بربی، فرما دیجئے بلا، کیوں نہیں، بربی، اور قسم میرے رب کی، لا تحتے جنکم، البتہ ضرور بھی ضرور لائے گا تمہارے پاس، عالم الغیب، قسم میرے رب کی، جو رب عالم الغیب ہے، قسم ہے مجھے اپنے عالم الغیب رب کی، آنا کیا بنے گا، قسم ہے مجھے اپنے عالم الغیب رب کی، عالم الغیب رب کی قسم، تو عالم الغیب ہونا اللہ کی خاص صفت ہے یا نہیں، جو کسی پیر فقیر کے لیے مانے تو کون ہوگا، کافر، ہاں کافر بھی ساتھ اور مشرک بھی ہیں، اس لیے یاد رکھو، پیغمبر کہتے ہیں ربی عالم الغیب، اور مجھے میرے عالم الغیب رب کی قسم، کیا قسم، لتا سے جنہ کو ضرور آئے گی قیامت، یہ عالم الغیب کیوں کہا، کہ مشرکوں کا بڑا اعتراض جو تھا وہ آگے بھی آ رہا ہے، وہ کہتے جب ہم مٹی مٹی ہو گئے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ابو جہل کی ہڈی کہاں ہے، تو شہبہ کی کہاں ہے، تو ابو لہب کی کہاں ہے، یہ تو ہڈی رل مل جائیں گی، رات بھی سلنا فلر، پھر کیسے پتا چلے گا، فرمایا قسم میرے رب کی جو عالم الغیب ہے، میرے عالم الغیب رب کی قسم، وہ ذرا ذرا کو جانتا ہے، وہ ایک ایک قطرہ ذرا جانتا ہے، وہ لال کھڑا کر سکتا ہے، لا یا تو کو انہو، لا جغیب و انہو، لا یادو کو بیمانا، لا جغیب، نہیں چھپا اس رب سے، عالم الغیب رب سے، مثقال ذرہ، سبحان اللہ، ایک مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلا اصغر من ذالک، نہ چھوٹا اس مثقال ذرہ سے، بلا اکبر اور نہ بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں ہے، کتاب مبین کی بات کریں گے، عام مفسرین کہتے ہیں ہو اللہ المحفوظ، لیکن صحیح بات جہاں ایسے مقام پر گنایا ہے علم الہی سے، الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں ہے، یعنی اللہ کے علم میں موجود ہے، لے یج دے یا، یہ جو لے یج دے یا لام ہے، یہ نحوی طور سے متعلق ہے، لتأتینکم، وہ قیامت ضرور آئے گی، کیوں آئے گی قیامت، لیجزی تاکہ بدلہ دے، الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، عمل صالحات کام کیے بھلے، اولئک لہم مغفرۃ، یہی لوگ ہیں کون، ایمان والے جنہوں نے مسئلہ مان لیا اور عمل سنت کے مطابق کیا، اولئک یہی لوگ ہیں، بس ان کے بخشش ہے، رزق کریم، اور عزت کی روزی روزی عزت کی بلدینا نظر ماں تخفیفِ اخروی اور وہ لوگ ساؤ بھی آیاتنا جو کوشش کرتے ہیں بھی ابطال آیاتنا ہماری آیات کو باطل ٹھہرانے میں مضاف کردر ہے ہرانے والے اولائک لہم عذاب بات سے ان کے عذاب ہے من رجز علیم رجز علیم دردناک ذلت کا دردناک والا عذاب ہے فیر الذین اوت العلم اور دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں الذین وہ لوگ جو دیے گئے علم مراد ہیں صحابہ صحابہ کو اوت العلم قرآن کہہ رہا ہے علم دیے گئے لوگ یہ سمجھتے ہیں الذی انزل الیک اس قرآن کو انزل الیک جو تیری طرف نازل ہوا من ربے کا تیرے رب کی طرف سے وہ الحق وہی حق ہے فیادی الی صراط العزیز الحمید اور رہنمائی کرتا ہے طرف راہ عزیز کی جو ستود ہے صفات ہے یعنی غالب اور محمود کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جس راہ پہ عزیز ملتا ہے حمید ملتا ہے فقال الذین شکوا ہے اور کہا کافروں نے حال ندلوکم کیا ہم تمہیں دلالت نہ کریں اللہ رجل ایک مرد پر جو خبر دیتا ہے تم کو ادام خود سکھ تم جس وقت تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اللہ ممزکن پورا پورا ریزہ ہونا اللہ ممزکن بالکل ریزہ ریزہ ہونا انکم نفی خلق جدید بے شک تم ہوگے بیچ نئی پیدائش کے یہ نئی پیدائش کی خبر دیتا ہے یا پرانے زندہ پڑے جو نبی حکم اور تمہیں بتائیں ایک آدمی کے بارے میں نیا بھابی گھڑا ہوا ہے حال نہ دلو گم یہ انداز بھی مدعی ہے حال نہ دلو گم کیا بتائیں دلالت کریں تم کو اوپر ایک آدمی کے وہ آدمی کیا ہے آدمی کہتا کیا ہے نہ دلو گم ہم دلالت کریں وہ آدمی کہتا ہے جب تم ہڈیاں ہڈیاں ہو جاؤ گے مٹی مٹی ہو جاؤ گے اور ٹکڑے ہو جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے دوبارہ انکم نفی خلق جدید بے شک ہو گے تم نئی پیدائش میں خلق جدید نئی پیدائش میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے تھے نئے سرا سے پیدا ہو گے ہاں جب مرنے کے بعد ٹھیک ٹھاک زندہ پڑے ہوگے اور قیامت علیہ دن نعرہ حیدری لگا کے اٹھا ہوگے اسی طرح یہ خلق جدید ہوگی سوچ لو مولویوں پھر تم نے بھی کہنا ہے قبروں میں سنتے اگر پہلے زندہ ہے تو خلق جدید کا کیا ماننا ہے خلق جدید تب ہی ہوگی نا کہ پہلی خلق ختم ہوگی ایک دوسرا مشرک بھی کہتا ہے جو نبی حکم آپ عجیب خبر دیتے کیا تھے اذا مسک تم کلا ممزکن جب تم بالکل ریتا ریتا ریتا ریتا ریتا ریتا ہو جائے اس سے جز لا یا تجزا بھی ثابت ہوگی کیسے کلا ممزک سے ایسے ٹھیک کر دیا پتا ان کو بھی کوئی میں سمجھے ہوا تھا کوئی بڑے فلسفی بیٹھے پتا ان کو بھی نہیں کلا ممزکن ریزا ریزا اس سے آگے ریزا ناممکن ہے کلا ممزک کیا کہہ رہا ہوں ریزا ریزا ریزا ریزا سے کیا سمجھ رہا ہے کوئی ایسی حد بھی ہے نا کہ آگے ریزا نہیں یہی تو وہ آخری ریزا جس سے آگے ریزا نہ ہو ایک تو ہے نا وہ مرولی جز لاج تجربہ جو ملتی نہیں اللہ کرے چلو خیر اللہ کرے یہ سمجھ نہ بھی آگے تو کوئی کلا ممزکن بارا جہاں سے جز لاج تجربہ پر زبردست استدلال ہو سکتا ہے زبردست کیا اور مشرکین خود فلسفی نہیں تھے مشرکین کہتے ہیں یونب حکم یہ پیغمبر خبر دے رہا ہے اِذَا مُسِّكْتُمْ كُلَّ مُمَسَّكٍ اِنَّكُمْ فی لفی خلق جدید جز لا یتجزا پہ ہے کل ممزقن مبتدل کل ممزقن کا معنی ریزا ریزا ریزا جس سے آگے ریزا نہ ہو سکے آخری ریزا جس سے آخری ریزا جس سے آگے مزید تجزی نہ ہو سکے کل ممزق اگر ایک ریزہ ہے اس کے کئی ریزے بن سکتے ہیں تو کلا ممزق نہیں بن سکتا کلا ممزق تب بنے گا کہ اس حد تک ریزہ پہنچے کہ آگے ریزہ ہو ہی ناممکن تو اسی کو ہم کہتے ہیں جز لا یتجزا ساری زندگی پڑھ پڑھ کے نہ تیلی لاؤ نہ تیلی کاکھ اور تیلی اور آدھے منٹ میں میں آپ کو جز لا یتجزا نکال کے دیتا ہوں پوری میگزین بھی نہیں ملی آدھا منٹ بھی ایسے میں نے کہہ دیا دو سیکنڈوں میں جز لا یتجزا نکال آئی آخری ریزہ جس کے بعد ریزہ ہو ہی نہیں سکی دیکھو کل ممزق انکم لفی خلق جدید معلوم ہوتا ہے بحیاتی ملنگ اس آیت کے بھی منکر اس آیت کے بھی منکر اور اس عنوان کی ساری آیات کے منکر جہاں پر خلق جدید کی بات ہے کہ قیامت کے دن نئے سرے سے اللہ پیدا کریں گے نئے سرے سے اور یہ کئی مان کہتے ہیں قبروں میں ٹھیک ٹھاک جتیاں مروڑ گردنے مروڑ کر چیری چیرے دیکھ رہے ہیں چٹے کافر جو قرآن کا منکر ہو اور اس حد تک ہو کہ آدھا روح کے ساتھ سارے مردے زندہ ہیں آدھا تن سنتے ہیں لا شک کا فی کفرہ و عذابہ انکم لفی خلق جدید افترا علی اللہ گھڑ لیا اس نے اللہ پر جھوٹ ہم بھی جنت یا اس کے ساتھ جنون ہے او مختصر معنی والا بیچارہ اس کو لکڑ ڈال کے کھینچتے رہا ہے بات اسی دی تھی افترا اس نے جان بوجھ کے قصدن گھڑ لیا ہم بھی جنا یا یہ مجنون ہے بلا قصد کے ہے ہی مجنون یا جان بوجھ کے گھڑا یا ہے ہی پاگل اور پاگل میں افترا کا قصد نہیں ہوتا افترا میں قصد ہے جنون میں قصد کوئی نہیں جہاں پر وہ بزرگ شروع ہو گئے کہ جھوٹ کس کو کہتے واہ واہ مسئلہ تو آ گیا نا بھائی جھوٹ کس کو کہتے ہیں تو نے یہ نہیں کہا سچ کس کو کہتے ہیں طالب علموں کو مہینہ پڑھایا جاتے جھوٹ کس کو کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی جمہور یوں کہتے ہیں اور فلانا یوں کہتا ہے اور ہے نا کچھ ذہن میں وہ ساری گپوٹے چلے جہاں قرآن حق ہے یہ قرآن نے کیا زبردست بات کی کہ افترا کس کو کہتے ہیں بالقصد جھوٹ اور جنون جس میں قصد نہ ہو ہاں؟ جس میں اپنا دخل اور قصد نہ ہو بات تو صاف تھی یہ افترا اللہ کا دیبا ہم بھی جنا اس نے افترا کیا اللہ پر جھوٹ جان سوچ کر گھڑا یا اس کے ساتھ جنون ہے جنا تن جنون ہے جنون دماغ کی وہ حالت جس پر تمجید ختم ہو جاتی ہے جنون کہتے ہیں دماغ کی وہ حالت جس میں قوت تمجید ختم ہو جائے گزر جا کے گئے گزر بیٹھا ہے پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہندوستان سوچ رہا ہے خیر ہوگی کل اس نے مجھے ایک تحفہ دی کتاب وہ بھی میں نے مطالعہ کر لی آج ان شاء اللہ خلاصہ بیان کروں گا چلو جی اب کرا اللہ کا دے گا ہم بھی جنا بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ نہ افترا ہے نہ جنون ہے اللہ فرماتے ہیں افترا بھی نہیں جنون بھی نہیں اصل یہ مشرکوں کا مانا حرامی حجتا ڈھیر اللہ دینا لا یؤمنون بالآخرۃ وہ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ بالعذاب، عذاب میں ہیں حال اخروی، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں. افلم یروا تقویب دنیاوی، کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف اس کے اپنے سامنے اور پیچھے، من السماء اپنے پیچھے، بابین عظیم مطلب آنے والے زمانے میں، اے زمان الاستقبال، وما خلفا ہم، اور زمان حال اور ماضی جو پہلے گزرا خلق، اس میں آسمان و زمین سے، ان نشا اگر ہم چاہیں دھنسا دیں ان کو زمین میں، اور دوسرے یا گرا دیں اوپر ان کے ٹکڑا آسمان سے، بے شک اس مزدور میں لآیتن البتہ بڑی عبرت ہے، لکل عبد منیب بس سے ہر عبد ہر بندے عنابت کرنے والے کے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، جواب شبو ہے، چار شبات کا جواب، شبو یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑے خوارق ملے تھے، بڑے معجزات ملے تھے، معلوم ہوتا ہے حضرت داؤد لوہے کو نرم کر سکتے تھے، پہاڑ ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، معلوم ہوتا ہے حضرت داؤد کو وہ مقام حاصل ہے، وہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، حضرت داؤد بھی میرے محتاج بندے تھے اور مجھ سے مانگنے والے تھے، فَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق آتَيْنَا، ہمارا کرم تھا، ہمارا انعام تھا، ہم نے دیا داؤد کو، منا اپنی طرف سے، فضلن بڑی نعمت اور بڑی فضیلت، بڑا فضل سے مراد کتاب اور نبوت ہے، فضلن سے مراد کیا ہے، کتاب اور نبوت، سب سے بڑا فضل اللہ کا کتاب کا مل جانا، نبوت کا مل جانا، جا جبالو ابھی ہم نے حکم دیا، قلنا بازو پہ، قلنا ہم نے کہا اے پہاڑو، ابھی بھی کمانا رجے ہی، لوٹاؤ ماہو ان کے ساتھ، خوش آبادی سے پڑھو ان کے ساتھ، وطویر سخر نالہ تیر، اثر عبارت ہے، اور ہم نے مسخر کر دیا، کام میں لگایا ان کے لیے، اطویرا پرندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا، وَأَلَنَّا لَهُ، أَلَنَّا کا معنی نرم کیا ہم نے، لہو حضرت داؤد کے لیے، الحدید لوہے کو، الحدید کا معنی لوہے، لوہا نرم کر دیا، انعمل اور حکم دیا، قلنا معذور پہ نیچے لکھا ہے آپ کے پاس، قلنا ہم نے کہا کام کر، سابقات بنا، سابقات دریں لمبی جوڑی، وقدر فی السردے اور اندازہ کر حصوں اور کڑوں میں، وعملو صالحا اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہوں. جہاں پر کیا حضرت داؤد پر جو اللہ کے انعامات ہوئے ان کا ذکر آ گیا، اللہ فرماتے ہیں بالا کل آتے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا تھا، منا فضلا اپنی طرف سے بڑی نعمت، حضرت داؤد کو نعمتیں دینے والے ہم ہیں، وہ شفیع کاری بھی نہیں کر بھی نہیں سکتے، یہ ہمارا کرم ہوا ان پر، اور سب سے بڑا کرم کیا ہوا کہ کتاب ملی، نبی پر اللہ کا سب سے بڑا احسان اور فضل ہوتا ہے کتاب دینا، اور امت پر سب سے بڑا فضل اور احسان ہوتا ہے کتاب کی خدمت کی توفیق دینا. تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے، نبی کے لیے سب سے بڑا احسان کیا ہوتا ہے، کتاب کا ملنا. او اللہ کا ما لم تکن، آگے کانا فضل اللہ علیہ کا عظیم، اسی مقام پہ آئے، نبی پر سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ نبی کو کتاب عطا کرتے ہیں، اور امت پر سب سے بڑا فضل اس امت پہ ہے جس کو اپنی کتاب کی سمجھنے کی توفیق دے دیتے ہیں. اگر کوئی دلیل پوچھے کون سی دلیل ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ استفینا من وہ بھی اور فضلہ یہ بھی. اللہ فرماتے ہیں داؤد کو ہم نے کتاب حکمت اور بڑی نعمت دی اور کہا یا جبال اب بھی. حضرت داؤد کو اللہ نے بڑی آواز عطا کی, لہن داؤدی مشہور ہے, اور ایسے لہن کے ساتھ خوش آبادی کے ساتھ زبور کو پڑھتے کہ ساتھ پہاڑ بھی پڑھنا شروع کر دیا. پہاڑ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. ہم تو یہاں صرف آپ کو ترس رہے ہیں کہ آپ صرف بول ہی پڑھے نا تاکہ آگے چلے, لیکن حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ بھی کہتے تھے سبحان اللہ, یہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے. پرندے حضرت داؤد کے ساتھ کبھی بھی بول پڑھتے تھے. او بزرگو, ہاں کبھی بھی بولتے تھے, اور آپ جیسے اکابر نہیں بول رہے, کبھی بھی بولتے تھے, پہاڑ بولتے تھے, پرندے بولتے تھے اور تسبیح کرتے تھے. فرمایا یا جبال حبیبی معہو, سر سید کہتا ہے پہاڑ نہیں بولتے تھے, اے دنگور کہتا ہے کہ حضرت داؤد جب جاتے ہیں نا جنگلات میں اور پہاڑ کے دامن میں اور جب زبور پڑھتے ہیں تو باز گشت آتی تھی. باز گشت آپ بھی مغرب کے بعد اگر نکل جائے نا اس پہاڑی کے قریب اور صحیح آواز نکالے تو وہ آواز ادھر سے ٹکرا کے واپس آئے گی. اس کو کہتے ہیں باز گشت. باز گشت اور جس طرح ساؤنڈ سسٹم ہوتے تھے اور اس میں ریپیٹ آواز ہوتی ہے, ریپیٹ آواز ایک دفعہ خطیب صاحب ہوں کرتا ہے اور وہ ہوں تین دفعہ ہوتی ہے, ہوں ہوں ہوں, یہ ریپیٹ یہ ہے باز گشت. سر سید کہتے ہیں یہی تھی. ہم کہتے ہیں سر سید بالکل ڈنگورے. یہ تو کچھ کافر بھی آواز نکالے نا ایسی مقام پہ تو اس کی آواز بھی لوٹ آتی ہے, کافر کی بھی سر سید کی بھی لوٹ آئے گی. پھر حضرت داؤد پر خاص انعام کیا ہوگا؟ پکی عبارتوں میں یہ گونج والی باز گشت تو ہر ایک کی لوٹتی ہے, حضرت داؤد پر انعام کا کیا مطلب؟ معلوم ہوتا ہے کہ بخارے کی عادت چیز تھی بوجھتا ہے داؤد کی. خواب تو نہیں دیکھا, ہاں بڑی دیر کا بابا سو رہا ہے. اچھا جی دیکھو یہ حقیقتاً آواز تھی دوستو بزرگوں, پہاڑوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھے. اب وے بھی رجے ہی لوٹاؤ مہو, حضرت داؤد کے ساتھ خوش آبادی تھے, وہ سما ہی بڑا عجیب تھا, ادھر پرندے جواب دیتے, پرندے پڑھتے تھے وہ بھی مسخر, ادھر پہاڑ درمیان میں کاری کھڑے ہو کے زبور پڑھتا تھا. یہ تھا فضلہ, بہت بڑا فضل عطا کیا. وَعَلَنَّا لَهُ, حقیقی عزت بھی دین میں ہوتی ہے. دیکھو وَعَلَنَّا لَهُ, اور ہم نے نرم کیا ان کے لیے الحدید لوہا. اللہ نے لوہا, حضرت داؤد ہاتھ لگاتے نا تو لوہا بالکل آٹے کی طرح ہو جاتا, حضرت کا ہاتھ لگتا اور لوہا. سر سید کہتے ہیں کہ ان کو لوہے کی ایک کان تلاش کر کے دی, النا گڑے بات لوہے کی کان دی. آج آج لوہار بیچارے لوہے کا کام کرنے والے وہ مار مار کے ان کے بازو بھی ٹوٹ جاتے, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ کا انعام یہ تھا کہ حضرت داؤد ہاتھ میں لوہا پکڑتے تو لوہا حضرت کے ہاتھ میں آٹے کی طرح ہوتا, اس کو جدھر مروڑے پھرتا جاتا تو پھر حضرت جس سے کام کرتے اور کام کیا کرتے لوہے کا, کام کیا ہوتا سابقہ کیا کام کرتے تھے؟ جہادی ساز و سامان. ہاں جہادی دوستوں بزرگوں والے لوٹے نہیں بناتے تھے, کیا تھا؟ سابقات، جہادی، ساز و سامان، پیغمبر ہر ایک مجاہد ہوتا ہے، اور جہاں پر کیا سرے بناتے، اور سرے جو ہوتی تھی وہ پورے وجود سابقات نیچے تک جاتی، اور وہاں اس میں کڑے ہوتے، ہلکے، اور ان کے جوڑ لگاتے. کہتے ہیں کہ سابقہ تن کمانت ہوئے ایسی ضلع جو پورے وجود پر فٹ آئے، پورے وجود پر فٹ آ جائے، اور یہ جو قطر ہے اندازہ کر بستر سے، اندازہ کر کڑیوں کے جوڑنے میں، سروں میں ایسی کڑیاں رکھ. پتہ نہیں اللہ جانے آپ نے ذرا دیکھی ہے، جیسے اس میں ایسے کڑے اور کڑیاں ہوتی ہیں، مناسب جوڑ وغیرہ وہ برابر کے رکھ. وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ہاتھ کی کمائی چونکہ اصل حلال ہوتی ہے، اس سے عمل صالح کی توفیق ملتی ہے. او دوستو بزرگوں، ہاتھ کی کمائی کرے نا مولوی، اللہ کرے ہاتھ سے کمائے تو یہ اصل حلال ہے، اور انبیاء نے ہاتھ سے کمایا، اس لیے مولوی کو بھی ہاتھ سے کمائی کی عادت ڈالنی چاہیے. اور میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ مدرسے کی ہم اگر روٹی کھائیں، مدرسے کی، حالانکہ وہ ہمارے لیے جائز ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مفتی کہے ناجائز ہے، جو کام کر رہا ہے مدرسہ میں، مدرسے کی روٹی کھانا ہمارے لیے جائز ہے. لیکن میں آپ کو حقیقت بات بتاتا ہوں کہ مدرسے کی جب ہم روٹی کھائیں صدقات والی، تو ذہن پہ ایسی میل ہوتی ہے، اور وہ چیز جو 10 دنوں میں آدمی یاد کر سکتا ہے، اگر گھر کی روٹی کھائیں اپنے گھر کی، تو وہ چیز 10 منٹوں میں یاد ہو جاتی ہے، اور ذہن اتنا صاف ہوتا ہے. یہ خود آپ ہی تجربہ کر لینا، مدرسے اور گھر کے کھانے میں فرق ہے. یہ چونکہ صدقے کا مال، یہ بھی محل کچہل ہوتا ہے. تو بزرگو، تو اوساخ ناس ہے، محل کچہل ہے، ہوتا حلال ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ذہن پہ تنگ ہوتی ہے. اور مدرسے میں آپ تجربہ کر لیں، بچرتے کہ گھر بھی حلال کی ٹکر ہو، تب تجربہ ہوگا. اگر گھر میں خالص حلال ہے، آپ مدرسے کی روٹی کھا کے ایک چیز یاد کریں، پھر آپ کھائیں گھر کی روٹی، پھر کوئی چیز یاد کریں، یا اپنے دل کی کیفیت اور ذہن کی کیفیت دیکھیں، تو آپ کو آسمان زمین کا فرق محسوس ہوگا، یہاں اور وہاں کا. ہمیں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا حلال رزق ہوگا اتنا عمل صالح کی توفیق ہوگی. پہلے بھی یایوہ الرسل قلو فاملو، کوئی مضمون ہے، روٹی پہ، روٹی پہ اثر ہوتا ہے رزق کا. مشہور واقعہ ہے امام احمد کا، امام شافعی ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، میرا بڑا اچھا شاگرد ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں بڑا نیک ہے، گھر میں صدقہ کرتے. خیر، گھر والے سنتے رہتے، ایک دن امام شافعی نے کہا کہ میرا شاگرد آنے والا ہے، امام احمد آ رہے ہیں. بڑے خوش ہو گئے، امام احمد تشریف لے آئے، امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کو کھانا دیا. رات کو ضابطہ ہے کہ اگر کسی کا مہمان ٹھہرنا ہو تو وہاں پر اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں چھوڑ دو، تاکہ میزبان وہ مطمئن ہو کہ مہمان نے ٹھہر ہو کر کھایا ہے. اور اگر ہر چیز صاف کر جاؤ گے تو وہ بیچارہ سوچتا رہے گا، بھوکا رہے گی، ہے کیا مسئلہ ہے. اس لیے کچھ نہ کوئی روٹی چھوڑ دو، چاہے بھوکا بھی رہنا پڑے، تاکہ اس کا کیا ہو جائے، اطمینان. خیر، امام احمد بن حنبل آئے، انہوں نے جو بسم اللہ پڑھی، برتن بھی صاف تھے، ٹوکری بھی صاف تھے، سب کچھ صاف، کچھ بھی نہیں چھوڑا، ساری صفائی کر گئے. آپ جب برتن گئے تو امام شافعی کی بیٹی نے دیکھے ہوئے برتن، دل میں اس نے کہا اللہ خیر کرے، جانا کوئی مہمان جل رہی ہے، کوئی صحیح نہیں لگ رہا. چلو خیر، چپ کر گئے. امام احمد نے رات کو لوٹا وضو والے پانی کا رکھا، امام شافعی نے وہ لوٹا رکھا، کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. خیر صبح آئے تو لوٹا چون کا چون بھرا ہوا تھا, اسی طرح اور امام احمد لیٹے ہوئے تھے. خیر لبنا امام شافی نے بھی پہلے بھی تھوڑا محسوس کیا, یہ دوسری غلطی تھی کہ اس نے تہجد کو نہیں پڑھی. خیر واپس آئے ناشتہ لائے تو ناشتے کے برتن پھر تھا مکمل. بیٹی نے رہے سکی, بیٹی نے پوچھا ابو جی یہ کیسا مہمان ہے, تو تو کہتا ہے بڑا محدث ہے, بڑا بلی اللہ ہے, بڑا پارسا ہے, اور یہ تو ایسا ہے جسے روٹی کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتا. رات بھی اس نے صفائی کی اور صبح بھی صفائی کی, جس کو روٹی کھانے کا طریقہ نہ آئے تو اگر میرا بڑا شاگرد ہے, بڑا بلا یہ بڑا شاگرد ہے, جس کو تو کھانے کے آداب کا نہیں پتا. امام شافعی خود بھی پریشان ہوئے, یا اللہ معاملہ ہے کیا, بچی کی بات تو ٹھیک ہے, ایک دوسرا تعجب کیوں نہیں پڑی. اس دور میں تعجب نہ پڑھنا قابل تعجب بات تھی, آج کل تو فرائض نہ پڑھنا بھی اتنے تعجب کی بات. ہاں نہیں, اس وقت تعجب بھی عالم سے رہ جائے تو مسئلہ تھا. امام شافعی رحمہ اللہ بول پڑے, کہتے ہیں احمد تجھے کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہے؟ امام احمد ہنس کے کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ بھی نہیں, اللہ کا فضل ہے. کہتے ہیں آپ نے یہ کیوں خلاف ورزی کی کھانے پینے؟ کہتے ہیں جی مجھے یقین تھا کہ آپ کے گھر سے زیادہ حلال کھانا مجھے کہیں سے نہیں مل سکتا. یہ میرا نظریہ تھا کہ خالص حلال ہے کہ آپ کے گھر کا کھانا ہے, اس سے زیادہ حلال کھانا نہیں مل سکتا. تو میں نے حلال کی ہرس میں کھایا کہ کوئی چیز رہ نہ جائے, اور سارا کھایا, کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور رہ گیا وضو والا مسئلہ, وہ وضو میں تب کرتا کہ میں جب وضو کی ضرورت ہوتی. رات کو میں لیٹا ایک آیت پہ غور کرتا رہا, اور مجھے وضو تہجد میں نے پڑھی ہے اور میرا وضو ٹوٹے ہی نہیں ہے. ایک آیت کو میں سوچتا رہا اور اس آیت سے 99 مسئلہ میں نے استعمال کیے. 99 مسئلہ, یہ 99 مسئلے کا استعمال کیوں تھا؟ اس خالص حلال کی وجہ سے. اگر ہر ایک مسلمان پہ حلال کمائی فرض ہے, اور حرام کا لقمہ کھانے سے ایک حرام کے لقمہ سے 40 دن کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے, 40 دن کی باتیں قبول نہیں ہوتی. آج تو بزرگوں وراثتیں دب گئی, دوسروں کے حقوق دب گئے, اور زمینیں دب گئیں, جائیدادیں ختم ہو گئی, بھائی بھائی بیٹا باپ اور سارا نظام درم درم ہو گیا. اور آج تو حدیث میں آتا ہے, ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اس معاملے میں اس طرح اپنے روزی کے چکر میں ہوں گے جیسے بیل اور گائے, وہ سر ملے اس کو بھی کھاتی ہے, خشک ملے اس کو بھی کھاتی ہے. تو لوگ حلال حرام کی پرواہ نہیں کریں گے. آج وہی زمانہ ہے, حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں, مقصد ہے پیسہ آئے, روٹی آئے, چاہے خنزیر آئے تھے, چاہے کتا آئے, جو بھی ہے آئے تھے. تو جس وقت حلال و حرام کی تمجید اٹھ جاتی ہے تو اس وقت خدا کا غضب اور خدا کا عذاب آتا ہے, اور جس وقت یہ تمجید اتنی اٹھ چکی ہے, آپ خود سوچ لیں مضاربت کے مسئلہ میں سرپرستی رائے بند کی تھی, کھانے پینے کے مسئلہ میں 82 ارب روپے کو ڈکار کے ساتھ ہضم کر گئے, 82 ارب. اور کن کا پیسہ تھا؟ جنہوں نے اپنی زمینیں, بیوہ عورتیں زمینیں بیچ کر, برتن بیچ کر, یہ انہوں نے پیسہ جمع کیا اور یہ سارا پیسہ گیا. اور آج کا ملا بھی اکثر حرام خور ہے اور اس کی رزق روزی کا کوئی پتہ نہیں, اسی وجہ سے آگے عمر بھی سونا ہے, عمل بھی کوئی نہیں. جب تک رزق حلال نہیں ہوگا عمل صالح نہیں ہو سکتا, اور نہ عمل قبول ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑی بات ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد کو یہ صنعتیں عطا کی, اور ہم نے کہا وعمل صالحا, عمل کر نیک, انی بما تعملون بصیر, بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہوں. اخلاص سے عمل کی ترغیب ہے. والے سلیمان, اور حضرت سلیمان کے لیے یہاں پر ایک لفظ مقدر ہے آپ کے پاس, سخرنا, اور مستقر کیا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فضائل سلیمانیہ، حضرت سلیمان کو جو فضائل دیے ان کا بیان ہے، کیا مستقر کی؟ سفرنا لسلیمان الریح، ہوا مستقر کی، نعمت اول حضرت سلیمان کا پڑا، اور پیچھے حضرت سلیمان کا ہوائی جہاز، یہ ہوا تھی جس پہ اڑتا تھا، بڑا سخت تھا، بہت بڑا تھا، اور رفتار کتنی تھی؟ غدوبہا شہرن فرواہا شہرن، اس کا صبح کا سفر کرنا اگلا پیر، غدوبہا صبح کا سفر یعنی اگلا پیر اس کا شہرن، ایک مہینہ فرواہا پچھلا ٹائم شام کا شہرن، ایک مہینہ، ایک مہینہ صبح کا وقفہ، صبح کا وقت جتنا وہ سفر کر جاتے تھے، جتنے ایک مہینہ جہاز چلتا رہے، او بزرگو، اور جہاز بھی ایندھن چیندھن کوئی نہیں ہے، پیلٹ بھی کوئی، حضرت سلیمان خود بیٹھے ریموٹ کنٹرول جہاز ہے، اور یہ سفر چل رہا ہے ہوا پر، نہ ایندھن کی ضرورت نہ کسی کی، اور رفتار اتنی کے باوجود اوپر شیشے بھی کوئی نہیں لگے، اگر موٹر سائیکل بھی تیز ہو جائے نا تو آدمی کو ہوا گراتی ہے، کتنی تیز ہوتی ہے، اور گاڑی وہ کہتے ہو سردیوں میں بس کی چھت پہ نہ بیٹھو، وہاں پر بھی آدمی گرتا ہے، وہ سخت ہوا لگتی ہے، حضرت سلیمان کا یہ طیارہ سردیوں کو بھی جا رہا ہے، گرمیوں کو بھی جا رہا ہے، اور سردیوں میں بھی اوپر ہوا ایک جیسی ہے، گرمیوں میں بھی رخا، بڑی پیاری ہوا ہے، سونی ہوا پیاری، نیچے تیز اتنا ہے، اوپر سیٹیں بھی کوئی نہیں، اور ہوا بھی بڑی موافق، سبحان اللہ، یہ حضرت سلیمان کا جہاز ہے، اور یہ جا رہا ہے شہرن بروا ہوا شہرن، فاصلنا اور نعمت، اصلنا لہو، اور ہم نے بہا دیا، دیکھو نا، اصلنا سکرنا النا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، آتینا، اللہ فرماتے ہیں سارے میرے کمال ہیں، یہ سارے میرے کمال ہیں، سلیمان کا کمال، داؤد کا کمال، یہ سارے کمالات میرے، دیکھتے ہو قرآن کے لفظ، اصلنا ہم نے بہایا ان کے لیے، عین القطر، عین تانبے کا چشمہ، قطر کا معنی تانبا، عین کا معنی چشمہ، چاند، یہ تانبے کا چشمہ بھی ہم نے بہا دیا حضرت سلیمان کے لیے، ومن الجن، اور تیسری نعمت، اور کچھ جنوں سے، فسخرنا من الجن، اور کام میں لگایا ہم نے کچھ جنوں سے، میں عملو، وہ کیا کرتے تھے، جو کرتے تھے کام حضرت کے سامنے، بإذن ربہ، بإذن ربہ، جن کس کے تابع ہوتے ہیں، بإذن ربہ، یہ تسخیر الہیہ کا اثر تھا، اللہ نے مسخر کیا، تسخیر الہی، اللہ تعالیٰ کی تسخیر تھی، ورنہ جن کے اس کے ہاتھ لگتے ہیں، فرمایا بإذن ربہ ومن یزغ منہم، یہ امر تشریعی ہے، اور قلنا ہم نے کہا، من یزغ منہم، جو ٹیڑھا ہو ان میں ذرا آگڑے نا، ان امرنا، ہمارے امر سے، نزغ ہو من عذاب السعیر، چکھائیں گے ہم اس کو عذاب سعیر، آگ کا عذاب، معلوم ہوتا ہے جو ٹیڑھا چلے اس کی سزا ہونی چاہیے، نزغ ہو من عذاب سعیر، یعملون لہ ما یشاء، بیان مصنوعات، اور بناتے تھے وہ جن حضرت کے لیے جو چاہتے ہیں، من محاریف، بڑے بڑے عبادت خانے، قلعے، اور تماثیل، بڑے بڑے نقشے، بلڈگوں کے تماثیل، بڑے بڑے بلڈگوں کے نقشے، تو سمجھ آ گئی کہ نہیں، نقش و نگار اور تماثیل، ملکی نقشے، حجفان، اور بڑے بڑی دیگیں، کل جواب، جیسے تالاب ہوتے ہیں، بقدورن، اور کٹویاں، قدورن، اور کٹویاں، راسیات، ایک جگہ پہ جمنے والی، ہم نے کہا مزو آلہ داؤد شکرا، ہم نے کہا اے اولاد داؤد یعنی حضرت سلیمان شکر کر، شکر کر ان نعمتوں کا، قلیل من عبادی الشکور بہت کم ہیں میرے بندے شکر گزار، شکور بندے بڑے کم ہیں شکر کرنے والے، مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان پہ کچھ انعام کیے، یہ انعام کرنے والا کون تھا؟ حضرت سلیمان کا کوئی کمال، یہ کمال میرا تھا، میں نے انعام کیے تھے، میرا کرم تھا، یہ نہیں ہے کہ سلیمان شفیع کاری بن جائے یا سلیمان کار ساز بن جائے، یہ انعام میرا تھا اور کرم میرا تھا، اس میں ایک تو ہوا کو تابع کیا، اور تابعیت ہوا کا مطلب تخت کے سلسلہ میں وہ تخت ہوا پر اڑتا، دوسرا تانبا کا چشمہ بہا دیا، یہ بھی بڑی بات ہے تاکہ کام ہو، یہ بھی پیش آئے لو حضرت داؤد کو، تانبا حضرت سلیمان کو، اور تیسری مخلوق دے دی من الجن، یہاں پر پرویز سر سیوڑ اور وہ دوسرے محمد علی لاہوری مرزئی، یہ تینوں بےمان جو موجودات کے منکر ہیں، انہیں کہا کہ حضرت سلیمان کا بیڑا یہ جو تخت ہوا میں چلتا تھا مولویوں نے بنایا، ہوا میں نہیں چلتا تھا، اصل میں یہ ایک سمندری بیڑا تھا، پاری بیڑا، اور ہوا سمندری ہوا بلا گیا، ہوا ہوا شاہ بڑا تیز بیڑا تھا اور سمندری بیڑا تھا، ادھر سے ہوا آتی اور اس کو ریڑھ کے لے جاتی، یہ باقی رہ گئے جن، تو جن جو تھے بڑھانا کی اردا گرد کے جکاتی تھے دیہاتی، سارے منل جن، جن کوئی مخلوق نہیں، جن کے انہیں دیہاتی آدمی سر سید کے والدین وغیرہ، یہ منل جن نہیں، یا مرو بہنا جدے بھی جتنے ربی ہی وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ہو گیا، آگے وہ جن کام کیا کرتے تھے، محاریب، محاریب جگہ ہے محراب کی جگہ جمع ہے، محراب کی جمع ہے، اور محراب کس کو کہتے ہیں؟ عبادت خانی قلعے وغیرہ کو، تماثیل کے بارے میں جھگڑا ہے، تماثیل کیا ہے؟ عام مفسرین نے تماثیل سے مراد لی ہے فوٹو تصویریں، پھر انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں تصویر جائز تھی اور ہمارے زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں تصویر ناجائز ہو گئی، لیکن یہ تھی تصویریں، پھر کس کی تھی؟ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ غیر جانداروں کی تصویریں تھی، جیسے مسجد کی تصویر، قلعوں کی تصویریں ہوتی ہیں نا، آپ کی پارک والی تصویر، اور یہ سنکھوں کی تصویر، اور لکھا ہوتا ہے الف انار سے بے بکری، تصویر بھی الف انار کی بنی ہوتی ہے نا، انار کی تصویر، یہ غیر جاندار چیزوں کی تصویریں، یہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کو فرماتے ہیں کہ تمثال سے مراد ہے چارپائیاں، تماثیل تمثال سے ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ چار پائی، لیکن چار پائی ہمارے علم سے باہر ہے کہ تمثال چار پائی کو کہا گیا ہو، البتہ حدیث میں مثال کہا گیا ہے، مثال تو ہے چار پائی کو کہتے ہیں، لیکن تمثال کہتے ہوں ہے تو قریب قریب، بہرحال امید ہے حضرت نے کہیں دیکھا ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ چار پائیاں، یا مثال سے سمجھے ہیں تمثال، تو اس سے چار پائیاں یہ مراد لیجیے، لیکن میں آپ کو ایک اور معنی بھی بتا رہا ہوں، وہ معنی کیا ہے؟ ملک کی نقشے، وہ بڑے بڑے نقشے ہوتے ہیں نا، ادھر آئے بڑھانے کا پورا نقشہ بنا کے حضرت سلیمان کو دے گئے، یہ قوم ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، فلاں قوم ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ملک کی نقشے، یہ صرف 10 منٹ چھٹی کر لو،